Passen en aquests moments 4 minuts del punt horari de les 7 del matí. Avui és dimarts, dia 16 de febrer de 2010. I en aquests moments comencem Línies Obertes. Encetem aquest dimarts, dia 16 de febrer, a Línies Obertes, a RKB, a la 106.9 de la freqüència modulada. I ho fem en un dimarts plujós, eh? Així que si has de sortir de casa, agafa el paraigües, que en aquests moments està plovent, com a mínim, a la ciutat de Barcelona. I què tindrem avui? Moltes i moltes coses. Fins les 9 del matí. T'acompanyarem amb notícies curioses, que serà el primer que farem. Comentar algunes d'aquestes notícies que com a mínim ens fan posar un somriure. Després connectarem amb el Transmet perquè ens diguin si hi ha alguna incidència a nivell de transports metropolitans de Barcelona. També mirarem quina és la previsió meteorològica pel dia d'avui, la previsió que ens ofereixen des del Servei Meteorològic de Catalunya. I connectarem amb el RAC perquè ens diguin com se circula la xarxa viària catalana. A partir de les 7:25 del matí, l'Arantxa Juan ens portarà el més novedós de les noves tecnologies. I per acabar la primera hora de Línies Obertes, el Marc Gómez ens portarà Envidiats, una selecció dels millors vídeos d'internet, dels millors vídeos de la xarxa. A les 8 connectarem amb serveis informatius, farem un segon repàs a notícies curioses i a continuació arribarà la Vanessa Leiva, que ens portarà música lliure, aquella música que es pot descarregar lliurement d'internet de manera gratuïta i que els seus autors han decidit que es pugui utilitzar de manera lliure i que pugui circular i descarregar-se a través d'internet. I per finalitzar, com cada dimarts, com és habitual, tindrem la secció dedicada a la defensa animal. Vindran els amics de la Lliga per la Protecció d'Animals i Plantes de Barcelona i avui ens portaran un convidat molt especial, el Francisco Comellas. És un empresari dedicat al sector de les catifes i que, a més, està compromès amb el món de la defensa animal. De tot això en parlarem a partir de 9:15 del matí. Comencem aquest Línies Obertes d'avui, un Línies Obertes, com sempre, amb el telèfon perquè puguis trucar, puguis dir la teva, 93 468 55 55, un correu electrònic, líniesobertes@idicom.net i el nostre Facebook, www.facebook.com/líniesobertes. Salutacions de qui et parla, en nom de tot l'equip, el teu amic David Morales. Recordes aquestes cançons? RKB, la ràdio que t'envolta. Thank you. Si vols tornar a gaudir de la música de la nostra vida, l'oportunitat la tens aquí, a RKB, cada diumenge de 8 a 11 del matí. La música de la nostra vida, Ràdio Canal Barcelona. La música de la nostra vida, 6 anys compartint records amb tu. Escolta'ns també de dilluns a divendres des de les 10 del matí i dissabtes des de les 9. Minuts passant del punt d'horari de les 7 del matí i continuem en línies obertes. I ho fem amb notícies curioses. I és que aquesta sintonia, com a mínim, a aquestes hores del matí, ens posa de bon humor. Notícia de l'actor Kevin Smith. Conegut per ser Bob, el silenciós, a Clerks, no s'ha mossegat la llengua per criticar a través de Twitter Southwest Airlines, una companyia aèria que el va expulsar d'un avió perquè no cabia el seient a causa del seu sobrepès. L'aerolínia ha demanat perdó a l'actor i director en el seu compte de Twitter i més tard a través d'un comunicat al seu portal d'internet. Déu-n'hi-do, i que avui dia encara passin coses així? Ai, és que de vegades... Jo no és que sigui molt gran, però de vegades un quan agafa un avió veu que els seients tampoc no és que siguin massa amples. Així que imagineu-vos, una persona com el Kevin Smith, amb una mica de sobrepès, doncs potser ja té problemes per encabir-s'hi dintre d'aquells petits seients que ens posen. I això no és una tonteria, eh? Perquè hi ha una enquesta, un sondeig del lloc de viatges a internet Skyscanner, que ha descobert que un 76% de les persones enquestades creu que les aerolínies haurien de cobrar un impost a l'obesitat. Però què ens està passant? Només un 22% de les 550 persones consultades va desaprovar la creació d'un pagament extra pels passatgers amb sobrepès. L'enquesta va ser realitzada després d'un debat que va començar en el moment que es va donar a conèixer una informació errònia respecte que Air France planejava realitzar un cobrament addicional als passatgers que no entrin en un seient normal. Des de l'any 2005, Air France ofereix als passatgers amb sobrepès l'opció de comprar un segon seient amb un 25% de descompte. És a dir, per què estem pagant? Per l'espai que ocupem? O perquè ens traslladin d'un costat a l'altre? Ai, ai, ai, ai. Aquests problemes haurien d'estar resolts avui dia i tenir seients que puguin donar la capacitat necessària per qualsevol persona que els utilitzi. Déu-n'hi-do, eh? Déu-n'hi-do el que ens trobem en aquest món. I atenció, perquè ara parlem de menjar. Oi que aquestes hores ja... Doncs ve de gust menjar alguna coseta, un esmorzar... Ja sabeu, tots aquells que sou aficionats a menjar dònuts, que en l'últim any els dònuts es venien envasats. Aquell típic dònut de tota la vida, aquell acabat de fer, doncs ja no estava a la venda, només venien envasats. Doncs ara, Panrico ha rectificat i tornarà a comercialitzar la pasta acabada de fer, després de provar durant un any, amb aquest model més higiènic, però molt criticat també. Així que si sou aficionats als dònuts, que sabeu que torna el dònut a tota la vida. I ara anem fins a Mataró, perquè si heu sentit una mica l'actualitat d'aquests darrers dies, sabreu que els veïns estan una mica espantats amb la concentració de prostíbuls que s'està produint a la zona. Doncs bé, amb tots els papers a la mà, l'empresari Josep Maria Colomer Ribot inaugurarà dos grans bordells i un parc infantil separats només per uns centenars de metres a Mataró, molt a prop del futur parc universitari tecnològic i empresarial Tecnocampus, al costat de la carretera Nacional 2. L'inversor, que té la seu de l'empresa en un apartament de Caldes d'Estrac, allà al Maresme, ha tramitat amb èxit la construcció del macroprostíbul Schaugel's Chocolate Knit amb 50 habitacions al 27 de la via Sergi, al polígon de les Hortes. I a través de la firma Resseguidora 33 Societat Limitada, una altra de 30 reservats al carrer de Josep Calvet número 60, molt a prop de l'anterior. Les dues llicències municipals són de sala de festes amb espectacle i annex. Ai, aquest annex. Perillós, eh? Al marge d'aquests bordells, curiosament, Resseguidora 33 ha iniciat un expedient per obrir un parc infantil amb servei de bar. La veritat és que crida l'atenció, perquè aquest senyor és un senyor que es dedica al sector de l'oci. I a veure, abarca des dels més petits fins als més grans, per tots els públics. Déu-n'hi-do, quines coses que es veuen en el món. I no cal anar gaire lluny, eh? Moltes vegades comentem notícies d'Estats Units, de la Xina, del Japó. Doncs no, la tenim aquí al costat, a Mataró. Ara farem una pausa, sentirem un tema musical i de seguida tornarem connectant amb el Transmet perquè ens informin si hi ha alguna incidència a serveis metropolitans, als serveis de transports metropolitans. Ens quedem amb Ariel Rot, mucho mejor. Hace calor, hace calor. Estaba esperando que cantes mi canción y que abras esa botella. Brindemos con ella, hagamos el amor en el balcón. Mi corazón es un músculo sano, pero necesita acción. Dame paz y dame guerra, un dulce colocón, y yo te entregaré lo mejor. Dulce como el vino, salada como el mar, princesa y vagabunda, garganta profunda, sálvame de esta soledad. Esa botella y brindemos por ella y hagamos el amor en el balcón. Mi corazón es un músculo sano, pero necesita acción. Dame paz y dame guerra, un dulce colocón y yo te entregaré lo mejor. Estoy bien, te daré mi corazón para que juegues con él.

También clases semanales de actividades dirigidas por expertos profesionales. Además, le ofrecemos servicios de cafetería, parking y un centro médico, donde tendrá gratis una revisión médica anual. Pero hay más, también le ofrecemos descuentos en las revisiones de carnet de conducir, permisos de armas y servicios de odontología. CER, estamos en Santa Coloma de Gramenet, calle San Jordi 14, esquina Avinguda Generalitat, a 50 metros del campo de fútbol de la Grama. Y ahora puede llegar también al CER con metro, parada en Campaixuet, en la nueva línea 9. Solo usted es dueño de sus decisiones. Tome una excelente decisión e inscríbase en el CER. Visite nuestra página web www.cer.cat o infórmese en el 93 466 8279. CER, planifique con tiempo su estado de forma. CER, cuide su salud. La Decana, administració de loteria número 1 de Barcelona. Al centre comercial Diagonal Mar, si la busques, la trobes. La Decana, primitives Bonoloto, El Gordo, primitiva europea. Loteria nacional dijous i dissabtes. La Decana de Barcelona, si la busques, la trobes. Centre comercial Diagonal Mar, La Decana. Telèfon 93 552 5107. 93 552 5107. A Barcelona, administració de loteria número 1. La Decana, la teva sort. Ya le digo yo que tiene que aprender a ponerse los auriculares. Pero que bien se mudan las tecnologías. Se mudan como... Nuestra experta en nuevas tecnologías y no se sabe poner los auriculares. No, o sea, no, los auriculares no se ponen. Ahora conectarlos, eso ya es un tema de segundo ciclo. Muy buenos días, Arancha, Juan. ¿Qué tal? Hola, ¿cómo están? Ay, estoy un poco enfermilla, ¿eh? ¿Un poco enfermilla? Sí, os pido un poco de disculpas porque probablemente tosa varias veces consecutivas a lo largo de la sección. Ay, ay, ay, ay. Ay, ay. ¿Quiere que le ponga un poco de Vicks Vaporub? Vale. Uy, ¿has visto la publicidad esta del moco verde? Me gusta más que Vicks Vaporub. No, no la he visto. Que te ataca. Ah, sí, es verdad, ese. Lo he visto, lo he visto. El moco, hombre. Así me siento yo, como con manías persecutorias. Ay, ay, ay, ay, ay. Pobrecita. Ay. Arancha Juan, que nos trae cada semana las nuevas tecnologías aquí a Líneas Ubertas. Y creo que esta semana viene con cosas que me ha dicho antes. Tengo una cosa que voy a explicar después. Qué bueno. Que es que no sé ni cómo la voy a explicar. Eso. O sea, la cuestión es, lo voy a intentar, no sé si me van a entender. Yo lo he flipado en colores y no es la fiebre. Pero la verdad es que, o sea, lo he visto. Las imágenes valen la pena buscarlas y que las encontréis. Y la veáis por vosotros mismos porque es que me parece de las cosas más curiosas, bonitas, impactantes que me he encontrado en mucho tiempo. Ay, ¿Qué será? ¿Será un regalo que le han hecho en San Valentín? Sí, no me lo recuerdes. No, no, no, no se come, no se come. No. Bueno, sí, en el fondo sí que se come. Bueno, la cuestión... Uy. A ver, te cuento, ¿vale? Sí. Porque es muy, muy chulo. Mira, el responsable de toda esta emoción mía interna es un tal David Benke, ¿vale? Y diréis, pues, ¿lo conocen en su...? No, lo conocen. ¿Lo conocen? Sí. El proyecto que a mí me ha llamado muchísimo la atención se llama Acoustic Botánica. O sea, ¿Acoustic Botánica? Sí. Por una parte, lo acústico, el sonido, y por otra parte, la botánica, la ciencia que claro, estudia las plantas. Bueno, pues me he quedado sin habla. Que yo me haya quedado sin habla. Ya es mucho, porque vamos, para que ella se quede sin habla, que no caiga ni debajo del agua. Pero ni debajo, eso es cierto. He tragado mucha agua en mi vida. Bueno, pues mira, te cuento. A partir del proyecto de David Benke, a la botánica se le buscará un uso cultural, musical y de entretenimiento. ¿Ah, o sea, sí, la cosa a va, ver. sí, me explico. Aquí ahora me está sorprendiendo. Totalmente. Y no estoy entendiendo nada. Sí, yo me he quedado boquiabierta. Mira, todo surgió cuando Benke, estudioso del sonido y diseñador industrial en sus tiempos libres, bueno, pues visitó el Departamento de Ciencias Vegetales de Cambridge e introdujo lo que allí vio en su propia investigación para encontrar las especies vegetales adecuadas que emitiesen o generasen sonidos que pudiese él explotar a su propio trabajo en curso, o sea, poder sacarle su beneficio. Vamos a centrarnos, o sea, plantas o todo lo que esté relacionado con esta, ¿sí?, con estos elementos que generan unos sonidos que él, como estudioso de la acústica, pudiese utilizar. Y os voy a poner algunos ejemplos de lo que ha diseñado simulando, o sea, plantas. O frutas. A ver. Mira, ven que ha diseñado una fruta, por ejemplo, cuya pulpa es devorada por unos insectos. Todo, ¿eh? Todo es reproducción. Sí. Sí, estos insectos son diseñados para masticar marcando un ritmo. Entonces, entran en la fruta por los agujeros que tiene la corteza. ¿Sí? Y se quedan dentro hasta que se la comen del todo. Y las fibras de esta fruta son como cuerdas de resonancia, cuyo sonido puede percibir, eso sí, ahora el oído humano con estos diseños. O sea, y no es lo único, ¿eh? Te cuento más cosas. Me está dejando perplejo. Totalmente, totalmente. Otro prototipo es la Giant Speaker Lily. Bueno, está inspirada en una especie real de violeta. Es una flor que está en el centro de una hoja de 3 metros que... ¿3 metros? O sea, de diámetro, sí, que captura insectos, lo que es la flor en sí misma. Entonces, la planta amplifica las vibraciones de los incautos que han caído en ella a través de una membrana tensa sobre la hoja. Vamos, que es como un altavoz gigante monocorde, como si fuesen como unos golpes. Sí. Y claro, todo esto lo va registrando este señor, ¿eh? Y luego otro, por ejemplo, el fruto Pop Popping. Está hecho de pequeñas capsulitas, como una florecilla que cada pétalo se fuese hinchando. Mm-hmm. ¿Por qué? Porque se llena de aire y bacterias, que es lo que permite que se hinche por dentro sin entrar en contacto con el aire exterior a medida que va madurando esta planta. Y cuando está lista, la semilla se dispersa porque explota. Esto es una realidad, pues él ha conseguido emular todas esta planta, pero con ramas, flores y todo. Sí, sí. Y en el momento de la explosión, pues podría ser cuidado. Ah, el momento de la explosión es que puede ser programado por el propio diseñador. Además, se puede programar. Sí, con incluso 2 meses de antelación. Es decir, ¿todo esto qué es? Pues que Denke ha diseñado el primer concierto botánico de la historia. ¿Un concierto botánico? Sí, es que es muy fuerte. Todos estos prototipos están actualmente expuestos en el Royal College of Art de Londres. ¿Sí? Pero se encuentra todavía en proceso de diseño y de finalización. Y está previsto que para el próximo verano el espectáculo tenga una exhibición final. Es decir, que podamos ir a un concierto botánico escuchando esas vibraciones, estas cosas. El diseñador imagina que la banda sonora resultante, bueno, será más integrada y armónica que los sonidos de la naturaleza, pues imagínate grillos, pájaros y el viento, ¿no? No, será mucho más armónico, pero claro, no será tan controlada como la ejecución de unos instrumentos, claro, por las personas. Pero esto es para verlo escucharlo. A mí me está dando miedo, Arancha, porque yo, después de conocer cuáles son los presupuestos que usted me hace para irse por ahí de viaje, pues ya me la imagino que pero se va a ir a Londres este verano. Vale la pena, hombre, por favor, yo tengo que ir narraroslo en directo. Ahora explota una hoja. Ahora un bicho entra en la mueve esto ahí y no sale. Se está comiendo la manzana. Sí, no. Sinceramente, si buscáis lo que se llama lo que es el proyecto Acoustic Botánica o al propio David Ben, que tal cual suena. ¿Sí? Vale la pena ver los diseños que ha hecho. Mira, aquí te traigo a ti. Sí, aquí te traigo la hoja. La exposición, digamos, que está realizando en el college de aquí de Londres. Pero vamos, para verlo. Lo que se suele decir, para verlo. Bueno, yo creo que un viajecito a Londres. Venga, no, nos hacemos mal, uno va, rápido. Yo te invito. Tú me invitas, venga, a mí, yo te invito a ti. Vale. Y los dos a cuenta de la radio. Claro. Ay, así da gusto viajar. Uy, ¿ves? Ya. Ya está. Bueno, tosa usted tranquilamente. Yo toso. Proceda. Ya está. Pero solo de cosas interesantes no vive el hombre, David. No, cierto. Te traigo cosas más inútiles, te preguntarás. Cosas más inútiles. Hombre, por supuesto, yo no puedo fallar así a la audiencia. Tengo que traer cosas muy inútiles que no sirven para absolutamente nada. Pues que sepas que después de la aplicación vaso de cerveza para el iPod, que todos conocemos, ¿sabes? Vaso que mueves el iPod y se vacía el vaso de una cerveza. No lo conocía, pero virtual, bueno. Pues todo el mundo lo tiene porque va por defecto. Vale, bueno, yo es que no tengo. Yo tampoco, pero ¿y lo que molaría tenerlo? Bueno, pues con un grande redoble de tambor, llega... el encendedor Bic para iPod. Encendedor Bic para iPod. Sí, siempre he querido tener un encendedor Bic. Ya había un encendedor Zippo, pero no, esto es la evolución. Claro. Es una aplicación gratuita, que eso ya quieras que no te calma. La llama se enciende como un Bic, o sea, un mechero Bic de toda la vida. Se enciende y parpadea de manera muy realista. Te lo digo en serio, es que, de verdad, es que es una grabación. Vamos. En la pantalla, pues lo puedes ver allí. Cuando accionamos la rueda virtual del encendedor, se enciende, se ilumina, tenemos una llama y no podemos salir de casa sin uno de estos en el bolsillo. Claro. Imagínate cuando el chulazo de turno nos pida fuego y le arrimemos el iPod. Esto es éxito asegurado, te diré la verdad, la loca esta, quitádmela. Pero te harás también otra pregunta, David. Me haré otra pregunta. Háztela. ¿Acaban aquí las chorradas del iPod? ¿Acaban aquí las chorradas del iPod? Nunca. ¿Nunca? Nunca. ¿Todavía hay más? Jamás. ¿Más todavía? Sí, sí, sí. Porque si no tenías bastante, bájate de iTunes la aplicación para probar tus habilidades besuqueantes. ¡Oy! Sí, sí. Y te ponen puntuación y todo. Sí, espera, te cuento. Con tu iPhone suave, oscuro y atractivo, ¿quién puede resistirse a darle un buen beso? Steve Jobs, te digo yo que seguro que no. Bueno, pues en realidad se trata de una aplicación conocida como The Kissing Test, o sea, que te testea tu capacidad de... Yo no te recomiendo que lo hagas con lengua porque las ranuras del iPod no son para ello. Yo creo que no. Pero bueno, primero te descargas la aplicación, que también es gratuita en el iTunes, y luego la arrancas, hasta ahí todo bien. Vale, luego debes de seleccionar el género, macho o hembra. Debe ser porque las mujeres cuando besan es que besan de verdad. Claro, debe ser. Sí, y tras ejecutar el susodicho morreo pantallil, ¿vale? Así, muy, muy, que hay unos morros en la pantalla a los que tú debes besar, se procederá a un exhaustivo análisis. Bueno, quien dice exhaustivo dice normalico, ¿vale? De tu beso. Sí. ¿Qué te dirás si eres un profesional? Tu nivel podría también ser más bien de novato, o simplemente es que eres malísimo y debes dedicarte a vestir santos para toda tu vida. Claro. Esto no te va a servir. Así que, como puedes comprobar, habilidades, o sea, lo que son aplicaciones útiles para el iPod, así. Así. Pero a ver, es que es tan impersonal todo eso. Yo prefiero... Besar a tu iPod, ¿no? Ámalo. Ámalo como si a ti mismo. Pero yo prefiero más el tú a tú, el de persona Nokia. A persona. Yo prefiero el Nokia, que no me dice, no me exige amor. Bueno... ¿A ti te gusta la inteligencia artificial? Así como tú por las mañanas te levantas... ¡Ay, cómo me gusta la inteligencia artificial! Pues yo no sé qué responderle, porque la última vez que me hice una pregunta de este tipo... Te pregunté mal. Si te gustaba el rollo muerto. Sí. Que quieras que no, tiene una respuesta más complicada que esta. Claro, yo ahora no sé. Sí, me encanta la inteligencia artificial. Me alegro que te guste, David. Has quedado muy natural, ¿no? Bueno, David, pues aquí vamos a hablar hoy de inteligencia artificial. Aunque me da un poco de miedo... No, es bien, mira, te cuento. A ver. No tengas miedo, no temas, ven a la luz. La inteligencia artificial ha conseguido llegar... ¿Esto es un redoble? Sí, circense. Oh, bueno, pues espérate que recapitulo. ¡Y llega el Vic! ¡Ay, por! No, pues te cuento. La inteligencia artificial ha conseguido llegar a donde ninguno otro antes. Sí. A las mini mascotas de plástico. ¿Mini mascotas de plástico? Sí, sí, sí, con inteligencia, fíjate. Uy. Más listos que más de uno, que yo no sé. ¿Quién nos lo iba a decir, verdad, David? Una mini mascota de plástico con inteligencia artificial. Sí. Después del pisar el hombre y la luna, el segundo hito más importante de la historia de la humanidad es esto. O sea, las mascotas de plástico laminado, que es muy importante, laminado de Japón, podrían ser el próximo juguete, gran juguete pequeño, de el 2010. Ah, yo pensaba que el gran juguete pequeño era otra cosa, pero... Es un calificativo muy generalista, también puede servir para muchas otras cosas. Estamos hablando de mascotas de plástico laminado, no pierdas lo que es la imagen. Mascotas de plástico laminado, vale. De Japón. Sobre todo laminado. Laminado, sí, es sí, importante. Yo digo, me doy cuenta que si quitaba esta palabra de la frase no tenía el mismo sentido. Pues que sepas que ya hicieron una intentona en 2002, como de dar pena y eso. Pero no eran listas. Claro. No. Harían gatitos, perritos, ositos, chiquiticos. ¿Sabes? Te caben en la palma de la mano, como muchas otras tantas cosas en la vida. Exacto. Sí. Pero ahora han dicho, no, ahora inteligentes. Ahora inteligentes. Ahora están de vuelta. Y tienen sensores de inteligencia artificial. Vamos, que pueden responder a nuestros gestos de la mano con el movimiento, la voz y el canto. El canto. Porque, también. Sí, su nombre propiamente dicho es Mascotas Micro. Y pueden interactuar con otras y aprender a cantar como en un coro. Pero eso ya lo hacían los Furbies. Algo así, ¿no? Estamos en 2010. No te aferres al pasado. Estos son mucho más pequeños y más listos. De hecho, yo ya me he pedido 200 porque estoy pensando en crear mi propio mini ejército. Porque tengo planeado dominar el mundo con los con, esto, con paciencia y entrenamiento. Mini mascotas de plástico laminado. Laminado. Y de Japón, que valen 9 euros el pack, os lo digo también, y que por ahora solamente se comercializan en páginas web japonesas. O sea, para entender lo que estás pidiendo, luego no os asombréis. Yo creo que le pago demasiado por la sección que hace, porque dice que cuestan 10 euros cada una y me está pidiendo 200 para que le envíen. Pues para dominar el mundo. Claro. Pues que se infiltren, ¿sabes? Pero... que se infiltren en el Pentágono. Tú imagínate 400 ositos infiltrándose en el Pentágono. Eso hay que verlo. Claro. Pues ay, sí, sí. Tendremos que mirar a ver esas mini mascotas. Sí, yo estoy porque yo creo que todo el mundo, antes de que acabe el 2010, que yo tengo una capacidad de predicción buenísima, no fallo nunca. ¿Le llaman la Rapel? Sí, sí, porque llevo las gafas al revés, no por nada. Y pues cada uno tendrá sus 3 o 4 inteligentes de estos. Anda. Son más útiles incluso que lo del Vic de mechero Vic, claro. ¿Pero saben barrer y fregar en casa o no? Enseñales. ¿Les puedo enseñar? Vale. Ponte a enseñarles. Si ellos quieren aprender o no, hombre, inteligencia son tienen. Son inteligentes. Yo antes de terminar te quería hacer una pregunta. Tú sabes que a mí me gusta preguntar cosas. Pero me ponen muchos aprietos. No, vamos a ver, no. Vamos a lanzarla al aire. A ver, la lanzamos al aire. Oyente, ¿tienes 3 minutos que te gustaría pasar al ralentí en internet haciendo algo inútil? Seguro que sí. Total, pasamos horas. Pues 3 minutos vas a tener seguro. Pues si junto a esta primera premisa también eres de los que suelen preguntarte qué tipo de pieza de mobiliario serías si te reencarnases en mueble, ya lo tienes. Porque ha llegado a nuestras pantallas el Name Generator. Name Generator. Y tú no lo sabes, pero él lo sabe, el Name Generator. Lo que durante años hemos estado exigiendo, pidiendo y rogando. Por fin alguien ha puesto los puntos sobre las íes, David. Yo quiero saber la necesidad, pieza de mobiliario la necesidad de perder el tiempo, que es fundamental. Sí. Junto con la necesidad de imaginarse a uno mismo como una pieza de mobiliario sueco, por fin ha visto la luz. En un programa super mega imprescindible, el Name Generator. Teclearlo tal cual en Google, os lo pido, oyentes y seres humanos en general, porque basta con escribir tu nombre y verás tu traslación al sueco y posteriormente la reproducción en un dibujo de una pieza minimalista de mueble de pino al que tú mismo encarnas. Yo creo que eso... hay que verlo. Lo va a comprar IKEA. Ya lo ha copiado, le copian el modelo IKEA. De hecho, yo soy un Gronhall que... sí, no, es que lo he puesto y sale Gronhall y soy una cómoda. Una cómoda. Ahí lo muy dejo. Cómoda. Sí. Soy una cómoda de 3 cajones, Gronhall. ¿Tú qué serás? Porque, oye... No lo sé. Pero tú imagínate, hola, ¿estudias o trabajas? Hola, sí, trabajo. Y soy una cómoda Gronhall, ¿eh? Y el otro, vale. Una de Morning. ¡Ah, qué estupendo! Es una manera de ligar muy maja. Claro, oye. Y si quiere fuego, le arrimas el iPod. El iPod. Si ya está, es que... no sé cómo estamos solteras, chicas, venga, a ligar. Pues, bueno, pues... me ha recordado un poco a... en Nueva York, la tienda de M&M's. Sí. Tiene un aparato puesto en el que te dice de qué color eres. ¿Cuál es tu color, M&M's? ¿Qué M&M eres tú, no? Sí, ¿qué exacto? ¿Qué M&M eres? No sé, esta vida es muy M&M. Yo no lo llegué a probar. ¿No lo llegaste a probar? No. Yo te recomiendo que pruebes que el... a ver qué mueble soy. El Name Generator. El Name te Generator. Te lo recomiendo. Me lo voy a apuntar y cuando acabe el programa lo miro, ¿eh? Esto hay que guardarlo muy íntimamente, ¿sabes? O sea, no se lo puedes revelar a nadie. O sea, a la gente alegremente. ¿Y tú qué estás diciéndolo por aquí, por la radio? Porque no he dicho la verdad. Ah. Esto es como tu nombre real en las esto de fantasía, quiero decir. Es una cosa que es muy íntima. Es como cuando entras en un chat que nunca pones el nombre de verdad. Claro. Si tú llevas una cómoda en tu interior, no lo reveles así como claro. Así, ¿sabes? O una silla Fruskling, que también puede claro, ser, ¿sabes? También. A mí las sillas Fruskling... No. Chicos, no. Si sois una silla Fruskling ya sabéis que no tenéis nada que hacer con la cancha. Soy fumadores, acabo. Pues nada, David, que me voy con mis Fruskling y mis Gronhall a otra parte. No hace falta que me eches, ya me voy. Perfecto, así me gusta, que se vaya por su propia iniciativa. Es que estoy muy enferma, no te puedo encordiar más. Que vaya bien. Igualmente. Estos 2 días, que se recupere usted y pasado mañana nos reencontramos aquí otra vez en Líneas Obertas. Si no vuelvo, mi último deseo es que me entierren con mi cómoda Gronhall. Hasta mañana o pasado. Hasta pasado mañana. Adiós, Arancha Juan. Els divendres d'11 a 12 de la nit a RKB obrim la sèptima dimensió amb Daniel Rodés i Encarna Sánchez. Cada viernes de 11 a 12 de la noche tienes una cita en Séptima Dimensión, el programa de las terapias alternativas y las filosofías del mundo. Escúchanos en el 106.9 de la FM, RKB. Séptima Dimensión, divendres d'11 a 12 de la nit a RKB. I això és un no parar. Acaba de marxar l'Arantxa i ja tenim per aquí amb nosaltres el Marc Gómez Silvestre. Molt bon dia. Molt bon dia. Que guapa és l'Arantxa, eh? Molt, oi que sí? Mira, és que no ho sé, però els altres dies no l'havia vist. I avui, que m'hi he fixat, dic, mira-la, quina senyora més estupenda. Has vist? El que passa és que, mira, no ha volgut encara que li fessin foto per posar al Facebook, perquè com que ella és anti-Facebook... Ho entenc, eh? Perquè s'obririen pàgines de fans d'Arantxa. Clar, clar. Però bueno, Arantxa, adeu, eh? Fins demà passat, que la tenim sí, per allà, que sí, ja ens està marxant. Cariño, hasta luego, eh? Qué gracia tienes, cone. Bueno, pues a lo que vamos. Mira, jo avui estic feliç, vale? Però és un d'aquells matins rarets, perquè l'envidiats d'avui, saps que sempre celebra aniversaris i aquestes coses, però avui és l'aniversari de Valentino Rossi, sí? I em fa zero il·lusió felicitar-lo. Ai, pobre, per què? Perquè no em cau bé. I per què? Valentino Rossi és basura. Bueno. Basura. Doncs avui l'envidiats, especial Misses, li vull dedicar a un dels nostres companys que sempre corre per aquí, però avui s'ha perdut pel camí, eh? El José Ramón Mier. On t'estarà? On estarà? On t'estarà el José Ramón? O Joserra, no? Com li diuen els amics. O era els que no ho són tant. Ara no ho tinc clar. Joserra, bueno... Més fàcil, el truquem i li preguntem. Ah, per exemple. El podem trucar? Sí, el podem trucar. Vinga, truquem-lo. Fem una llamada en directe, no? I mentre el David busca el número, doncs jo us explico. Que avui l'envidiat ve farcidet d'estrelles, amb poques llums, però mira, les més estupendes del món, o com a mínim les més guapes. I no estic parlant de Carmele Marchante, ni de Sonia Monroy. Estic parlant de les misses, en plural. Vale? Perquè n'hi ha més d'una, cada any n'hi ha moltes, i a qual més estupenda. Poc valorades i maltractades per molts, massa ben tractades per d'altres, i bueno, tu ja saps què vull dir, no, David? Que una miss no arriba a ser miss... Sí, sí. Per ser guapa, vale? Vull dir que és una cosa d'aquelles que comença per mà i acaba per mada i no és marmelada. Doncs també ajuda, no, això d'arribar a ser miss. Que tenim la trucada, no encara, veus, estem en processo. Jo vaig tapar la cadena. Si és que m'ha agafat aquí, que no m'ho esperava. Topicueto. Ara sí, ara sí. José Ramón Mier, bon dia. José Ramón. Escolta, però tu creus que això són hores de despertar-me? Però tu no vas a treballar aquestes hores. Jo deixo-me estar. És que mira, avui he arribat a la ràdio i no t'he trobat. I dic, l'altre dia em va saludar el José Ramón, eh? I sí, a través de les ones FM del 105. Sí. Punt 9. Sí. 106.9. No ens tregui, no tregui un punt. Me'n vaig. Què fas més dormit els dos? Ara tu fas veu de... Fas patxoca, eh? Tens una veu així potent avui. Escolta, que t'acabes de prendre un carajillo. Mà o menos. Escolta, que moltíssimes gràcies per existir. I avui, mira, t'he trobat tan a faltar la ràdio. Tu no ho saps. El David s'ha tornat boig buscant el número, pobre. Sí, aquí m'ha agafat, vaja. Perquè senyores i senyors... És que porto una vida privada molt reservada, ja ho saps. Amb ungles pintades i rímel com jo o no? No, ja és un altre amor. Doncs José Ramón, avui et dedico a tu l'envidiats. Ens estaves escoltant o no? Moltes gràcies. Sí, tant, home, clar, això clar. Passo més aquesta hora. Fidel del programa, com tots vostès, eh? No canviïn de canal. Sí, sí. Aquí s'empenya. Doncs, José Ramón, ens veiem, sí, tu, i escolta'ns fins al final. Fins al final tots escolto. Una abraçada a tots. I bona vida. Porteu-vos molt bé, eh? Tu també. Porteu-vos molt bé tots. I a veure si et passes, que et trobem a faltar. Ale. Fins demà, José. Adéu. Ai, en quines coses em fica aquest senyor, eh, el Marc? Déu-n'hi-do. És que mira, a mi se'm fa un trinxant a la ment, de sobte, i com que se'm dispersa tot. Sí, sí. És duríssim, és duríssim. No, no saps el que és ser jo. Clar, no ho sé. Que tu no ets ros, però jo sí, això, no. Això és difícil. I això és difícil. Diuen que les rubies són tontes. Com les misses. No, no, no, absolutament. Doncs el primer tall de misses que et porto... A veure... Digo así, mira, a la pregunta, ¿usted cree que la mujer es el complemento del hombre? Que de usted tela la pregunta. Miss Antiquia, Antioquia 2008, nos ilumina con una frase célebre sobre el hombre se complementa al hombre, mujer con mujer, hombre con hombre, y también mujer a hombre del mismo modo en el sentido contrario. ¿Ho hem entès? No. No. No. Doncs mira, millor que nos lo digui ella. ¿Usted cree que la mujer es el complemento del hombre? Buenas noches para todos. Yo creo que el hombre se complementa al hombre. Mujer con mujer, hombre con hombre y también mujer a hombre del mismo modo en el sentido contrario. Y estamos para darnos cariño, claro, para darnos amor. Mucho. Y la mujer es el complemento del hombre. Ah. En un sentido muy bello. Súper porque bello. Le da amor, también le da el cariño. No ho ha dit això, abans. Bueno, mira, tu ho has entès, al final sí o no. És el complemento del hombre. Hombre con hombre, mujer con mujer. Què vol dir? Vull dir, això d'hombre con hombre, mujer con mujer. Com diria aquell, és una fiesta, no? És una festa enorme. I això li encantaria aquell, al Rafa Méndez, el del programa de l'After Hours, no? Sí. La Pasión Canaria, saps? Perquè això de l'hombre con hombre, mujer con mujer, amb ell... Bueno, és el farciment dels seus programes, sí, sí. Tu ho saps. Però mira, la nena no s'està de res i també té la seva part reivindicativa, no? Rotllo allà tocant la guitarra, cançó protesta... No, pitjor encara. Pitjor o millor? Jo és que a mi m'ha fet gràcia. I no tot és un calidoscopio sexual de hombre con hombre, mujer con mujer, val? I perro con gato, no. I acceptamos a la duquesa de Alba com a animal de companyia? Segur. Va, escoltem la part reivindicativa de Miss Antiquia 2008. El mundo está evolucionando y cada vez le damos más amor a los hombres que en el caso colombiano alguna vez fueron machistas. Oh, le di que sí. Toma, venga. Ahí lo he soltado, ¿vale? Machistas. De silicona, pero bien puestas, ¿eh? Vull dir, en su sitio. No como las de la Veneno, que están una mirando para Cuenca y la otra Salamanca. Cada vez le damos más amor a los hombres que en el caso colombiano una vez fueron machistas. Ben fet, nena. Que a més, d'un li fa falta un rapapolvo, ¿eh? I no parlo de coses estranyes que són hores baixes de matí. Hores baixes. Mai més ben dit. Qui és que va quedar amb les orelles tremolant també és Boris Izaguirre. Quan Boris va Izaguirre. Sentir la resposta de Miss Amazones 2009 i la seva... Espera't, passo pàgina. Passi pàgina. I la seva teoria de la comunicació basada en la BlackBerry. Espera, no ho he dit bé. La pregunta era fàcil, tu. Voy a leerla muy bien, diu el Boris. Por si acaso no lo entiendes, bonita. ¿Crees que el avance de la tecnología hace que la gente haya dejado de comunicarse personal y directamente? Escoltem a Boris Izaguirre i a Miss Amazonas. Poches, Miss Amazonas. ¡Oh, este momento! Venga, Boris, pregunta. Miss Amazonas, voy a leerla muy bien. ¿Crees que con el avance de la tecnología, la gente, en general, ha dejado de comunicarse personal y directamente? Sí, yo creo que sí. De verdad, la tecnología en estos tiempos puede ser algo bueno como también malo, ¿no? Claro, por ejemplo, bipolar. El caso del BlackBerry. Creo que la gente que utiliza el BlackBerry deja de tener esa comunicación persona a persona. Bueno, funciona en algunos casos, ¿no? Claro. Ya que te puedes conectar en internet y hacer sí. muchísimas cosas. Muchísimas. Pero pienso que la comunicación tiene que ser face to face. Gracias. Ole, gracias, Amazonas. Gracias, nos has dejado... Maite, mi amor. Sí, ay, mi amor, nos has dejado muertos, ¿eh? I tu saps que tota Amazona té una BlackBerry. BlackBerry. I connectats a internet les 24 hores, allà sota el taparrabos. Doncs, mira, no pateixis, David, que avui si no ens tallen el programa, nen, ja no mai ho fan més. Mai, no ho fan mai. A por otra, Miss Táchira 2008. per la corona de Venezuela, que m'agrada a mi el català, tu. Amb una pregunta de te pongo en la encrucijada entre la espada y la pared y te pregunto, ¿qué atributos físicos e intelectuales posees para merecer la corona de Miss Venezuela? Y sí, sí, una mostra. Físicos i intel·lectuals, sobretot. Un nivellat intel·lectual digno de Premi Nobel. Escoltem el momentasso, espera que me'n vaig al micro i això no és bo. Play the music on, tots els aplausos, són alegria. Mira, escoltem-ho, escoltem-ho. Alegria. Ale! Me encuentro ahora con Miss Táchira. Miss Táchira, por que favor, nos ilumine. Tome una de las preguntas. Gracias. Eres lenta para obrir el sobre. ¿Qué atributos físicos e intelectuales posees para merecer la corona del Miss Venezuela? Bueno, buenas noches. Yo creo que el atributo físico está a la vista de todos ustedes. Ustedes, aquí tenemos un jurado, el cual es el que elige, el cual es el que decide, el cual se da cuenta que el tener un micrófono al frente, tener miles de personas viéndonos aquí, millones viéndonos, claro, por la sí. cámara, y responder aquí delante de todos, se darán cuenta qué nivel intelectual tendré. Toma, Moreno. Toma, Moreno. Muchísimas gracias por dejarme compartir este momento. De verdad, estoy muy feliz. Home, jo ho entenc, que ha d'imposar estar davant de 100.000 persones en un estadi, eh? Tu series no bona Miss? No. No? Jo no. No? Per què? Jo et veig, eh? Sí. Tens el porte, tens Nades. L'arte... Ah. I no m'has vist amb sabates de taló. Tu tampoc, però ben aviat, ben aviat, ben aviat. Aquí, mira, és que aprofitem el Carnestoltes per fer el que mai podem fer, eh? Des d'aquí lo lanzo. Per cert, el José Ramón de què et disfressaria? Quina pregunta, quina... Truquem-lo! No. Mira, doncs, tenim a mi República Dominicana, que em respon a ¿con qué personaje de la historia te sientes identificada y por qué? Atentos a la respuesta. Esta pregunta, las rapaces nocturnas, fue realizada por Ana Carolina de Fonseca y dice de esta forma: ¿con qué personaje de la historia sientes identificación y por qué razón? Vale, vaya pregunta, bueno, María. Muy buenas noches, primeramente. Con una de las personas que yo siento más identificación es con Juan Pablo Duarte. Porque gracias a él descubrimos lo que es Hispanoamérica. Claro. Y si no fuera por él, quizás la Tierra todavía no estuviera descubierta. ¡Toma! Nuestro continente. ¡Toma! Gracias. ¡Toma! Si no fuera por él, la Tierra no estaría descubierta. Una gran realidad. Una gran realidad. Sí. Però mira, la reina de les misses, la reina reinona, és del nostre país, és d'aquí a casa. És Miss Melilla 2001, que ens imparteix en 25 paraules, és un tall mític. Una classe d'història contemporània, és un mite del món de les miss i passarà a la història per la seva resposta a ¿qué sabes de Rússia? Dime en algunas 25 palabras, ¿qué sabes de mi país? Soy embajador de Rússia. Perdón, ¿me puedes repetir la pregunta? ¿Qué sabes de mi país, de Rússia? De Rusia. Bueno, pues sé que es un país donde vive gente maravillosa, sí. Que ha habido en el tema de política algunos cambios y no sé mucho más. Gracias. Había algunos cambios. Ay, pobreta, pobreta. Pero es que no había una millora de l'euro, pero que no le he trobat. Ay. La francesa le pregunta, ¿qué es para ti el euro? Y dice, perdona, ¿me puedes repetir la pregunta? El que es para ti, luego, es que no se l'entenia, vull dir, és que mira, és el que té ser miss o ser candidata, que tens la boca plena. Bueno, doncs... Marc, sisplau. Ai, que vinc dur avui, eh? Ja ho veig, ja. És que tinc massa feina. Però la boca plena perquè tens moltes coses a dir, eh? Ah, vale. Ai, vale, ai, que se'm malinterpreta aquests matins de RKB. Doncs jo volia fotre un final d'una pel·li, però no ho faré, oi? Bueno, has vist The Road? Li deixo un minut 40 segons. Vinga, doncs posa'm el tall de fons, eh? I t'explico. Tu has vist The Road, David? No, no l'he vist. Doncs, mira, t'estalviaré 7,90 €. No aneu a veure The Road, si us plau. És una llarga angoixa de 110 minuts que es podria resoldre en un curt de 3 minutets escats amb títols de crèdit inclosos. Vale? Total, Charlize Theron no surt més de 3 minuts. un drama, ¿vale? Els 3 minuts de Charlize Theron seria el resum de la pel·lícula. I acaba fatal. El pare es mor i el nen es queda amb una família que l'acull i no se'l vol menjar. Ale, us heu estalviat 7,90€. Però ara ens ha dit al final de la pel·lícula. A qui ens mataran? És el regalo... Ens fotran fora. És el regalo del martes. No, no, no. Vostè m'ho ha d'enfonsar, oi? Enfonsar? No. No, no, David, és amor. És... Ah, que potser això no es fa? No. No. Vale, el barco se hunde, no, era broma, era broma. L'heu de veure, és una peli boníssima, de veritat, que és per a verla. Un pel·lícula. I aquí us deixo, que me'n vaig. Ja, sí, perquè li queden 40 segons de vida. I vostè a les 8 hauria d'estar en un altre lloc. Que dur, que dur. Així que ja sap, ja pot córrer. Vinga, corre. Que tingui una bona setmana, això sí, dissabte... Ens veiem, que tenim el sopar de la ràdio, sopar, eh? Soparet. Que qui vulgui venir que s'apunti, eh? Sí, però que no vingui molta gent que ja tenim reservat i ara l'Anna ens els tornarem boja. Va, no és igual, tu, aquí fem un lloc, cap problema. Marc Gómez, que tinguis una bona setmana. Ens veiem, David, a veure si ens veiem la setmana que ve. A veure, espero. Adeu. Adeu-siau. I a tots vosaltres, dir-vos que ara de seguida connectem amb serveis informatius i després tornem amb la segona hora de Línies Obertes aquí, a RKB, a la 106.9 de la freqüència modulada. Catalunya Informació. Bon dia, són les 8 i a aquesta hora a Barcelona tenim 7 graus, a Tarragona 8, 5 graus a Girona, 2 a Lleida i 3 graus a Madrid. I comencem, com sempre, aquesta hora, interessant-nos per la situació del trànsit. Doncs, dels molts problemes que hi ha a aquesta hora, destaquen la retenció compacta a la C58 a Terrassa-Sant Quirze, direcció cap al sud. Hi ha hagut una incidència més endavant a Montcada, sentit cap a Barcelona. Nus de la Trinitat Torre Baró, direcció cap a Terrassa, de Montcada fins a la sortida de Ripollet, aturadíssims també, direcció cap a Terrassa, a la C16, amb cua compacta a Rubí, i més endavant els túnels de Vallvidrera, Can Rebell i Vall d'Oreig, retenció també destacable, sentit cap a Barcelona, i la B23, entre Sant Feliu i Diagonal, d'entrada a Barcelona, i autopista del Maresme, entre Montgat i Badalona, en la mateixa direcció, a banda de totes dues rondes de Barcelona, amb bosses de retenció en tots dos sentits de la marxa. Dimarts 16 de febrer, una dona de 87 anys ha mort a causa d'un incendi que s'ha declarat aquesta matinada a casa seva, al passeig de Sant Gervasi de Barcelona. Ara mateix els bombers estan controlant el foc, que sembla que ha començat per una acumulació d'escombraries al pis de la víctima. El president José Montilla dona per bones les rectificacions d'Ernest Maragall, però no li accepta la dimissió. La direcció del partit demana a Maragall i Castells que reflexionin si les seves declaracions són oportunes. Els socis de govern del PSC minimitzen de la seva banda la polèmica i li demanen responsabilitat. Des de l'oposició aprofiten la circumstància per escombrar cap a casa o per demanar eleccions anticipades. Avui, segona sessió de la Comissió d'Investigació Parlamentària sobre l'incendi d'Horta de Sant Joan. 5 veïns de la població hi donaran el seu testimoni. També hi compareixerà el responsable dels bombers a les Terres de l'Ebre. Avui comença la tanda de contactes del grup socialista amb totes les forces polítiques per mirar de trobar el consens per un pacte d'estat que ajudi a superar la crisi econòmica. La primera trobada avui és amb representants de Convergència i Unió. Grècia passarà examen el 16 de març. Els països de l'eurozona examinaran si el pla d'ajustament pressupostari grec és efectiu. Si no ho és, haurà d'adoptar noves mesures per reduir la despesa pública. Així ho han decidit els ministres de Finances de l'eurozona. I avui comença el Festival de Jazz de Terrassa, un referent en el calendari jazzístic que aquest any arriba a la seva edició número 29. Aquesta nit comença la festa amb un concert per tothom del grup DAFS a la nova Jazz Cava. Catalunya Informació. En esports, el migcampista del Barça, Xavi, amb una lesió fibrilar, serà baixa durant 15 dies i no podrà jugar ni contra el Racing ni contra l'Stuttgart. Els metges del Barça també han confirmat que Keita estarà entre 3 i 4 setmanes de baixa. El Madrid inicia avui els vuitens de final de la Champions. Els blancs jugaran al camp de l'Olímpic de Lió en el retrobament de Benzema amb els seus antics companys i la seva antiga afició. L'altre partit d'avui és el Milan-Manchester United. I als Jocs Olímpics d'hivern de Vancouver, Laura Urguer ha acabat en el lloc 38è a la prova d'esquí de fons dels 10 quilòmetres. Jordi Font s'ha retirat a la prova de surf de neu perquè ha notat un dolor intens a la clavícula que té lesionada. Ferran Terra ha quedat al lloc 44 al descens masculí i Vicenç Vilarrubla ha acabat al lloc 53 a la prova dels 15 quilòmetres d'esquí de fons. I pel que fa al temps, fins al migdia encara podrà ploure a les comarques de Girona amb una cota de neu que anirà pujant fins als 800 metres. A la resta del país es mantindran els núvols, però amb poques pluges fins aquest vespre, que tornarien a guanyar terreny al sud del país. La cota de neu al llarg de la tarda pujarà als 1.000 metres i les temperatures seran una mica més elevades. Recordes aquestes cançons? RKB, la ràdio que t'envolta. Si vols tornar a gaudir de la música de la nostra vida, l'oportunitat la tens aquí, a RKB, cada diumenge de 8 a 11 del matí. La música de la nostra vida, Radio Canal Barcelona. La música de la nostra vida, 6 anys compartint records amb tu. Escolta'ns també de dilluns a divendres des de les 10 del matí i dissabtes des de les 9. Fidel Color. A Fidel Color Online trobaràs els millors preus d'internet. Entra a la web de Fidel Color i et sorprendràs. www.fidelcolor.com. Fidel Color, el gran especialista en imatge i so. Plaça Universitat 8 i també Fidel Color a l'Illa Diagonal. www.fidelcolor.com. Encetem la segona hora de Línies Obertes quan passen 7 minutets del punt horari de les 8 del matí. I en aquesta segona hora començarem ara amb algunes notícies curioses. Després ja tenim a la Vanessa Leiva per aquí preparada, que ens portarà música lliure. A veure quin grup ens presenta avui. I per finalitzar, allò a partir de 9:15 aproximadament, tindrem la secció dedicada a protecció animal amb la Lliga per la Protecció d'Animals i Plantes, que avui ens porten com a convidat el Francisco Comella. I quines coses que passen en aquest món, eh? Anem fins a Estats Units. I és que allà, un grup de metges i responsables de una residència geriàtrica es van adonar que un gat que hi vivia podia sentir quan algú estava a punt de morir. El gat, que es diu Oscar, va ser vist com una mena d'àngel de la mort, amb quatre potes. El metge David Dosa, que va difondre la notícia sobre la capacitat d'Oscar en una publicació en el New England Journal of Medicine, el 2007, va dir que mai no va pretendre que es veiés el gat com un tenebrós o que la seva arribada a un llit fos vista de manera negativa. Però a veure, si saps els antecedents del gat, evidentment, si estàs a la residència geriàtrica, si et va fer una visiteta a l'animaló, doncs no et fa cap gràcia, perquè saps que potser et toca a tu el següent. Imagineu-vos quina mala fama devia tenir el pobre gat. Doncs bé, El metge va dir que espera que el seu nou llibre, Making Rounds with Oscar, The Extraordinary Gift of an Ordinary Cat, ofereixi una visió més favorable del felí, que serveixi com a llibre d'autoajuda per a aquells que tenen a un ésser estimat que pateix una malaltia terminal. Diuen que després de l'article al New England Journal et quedes amb la sensació que si Oscar està al teu llit, estàs mort. Però realment no van veure el que va passar amb aquests familiars. Ell volia escriure un llibre que fos més enllà, que anés més enllà de les particularitats de l'Oscar, explicant per què és important que els familiars i especialistes que han estat amb ell, doncs, puguin portar tot aquest moment del final de la vida d'un ésser estimat. El metge diu que la història d'Oscar és fascinant en molts nivells, però vaja, jo crec que si jo estigués en aquella residència geriàtrica, no estaria gaire d'acord que el gat anés rondant per allà, eh? No em faria cap gràcia. D'altra banda, notícia curiosa, notícia que ens arriba en aquest cas des del golf, des de la zona del golf. I és que un ambaixador àrab ha anul·lat el seu matrimoni després d'haver descobert que la seva futura dona, que vestia el niqab o el vel integral, tenia barba i era, bueno, patia d'estrabisme. L'ambaixador havia de contraure núpcies amb la ciutadana d'un país del Golf, de la qual havia rebut només fotografies enviades per la família, que eren en realitat de la germana de la futura esposa. Durant els estranys moments de trobada amb la núvia, l'ambaixador anava a veure el rostre de la dona, donat que aquesta estava tapada pel niqab. I un cop ho va veure va dir, no, jo aquí no em caso. I atenció, perquè aquesta notícia realment és per, vaja, no creure-hi ja. Neix una fundació per atendre a, textualment, pobres vergonzantes i ancianos venidos a menos que estorben. Sí, sí, el BOE publica l'ordre d'inscripció de l'organització que crida a atendre primer a les dones, preferentemente a les que tuvieron una buena posición. El patronat de la Fundació està format per dones de l'alta societat amb el cognom Borbón. Sembla que no cal dir gaire més, eh? El passat 25 de gener, el Butlletí Oficial de l'Estat va publicar un ordre de 22 de desembre de 2009 per la qual es procedia a la inscripció al registre de fundacions del Ministeri de Sanitat i Política Social d'una fundació anomenada Marquesa de Balboa Ancianos Solitarios Venidos a Menos. Però, de la lectura del que es publica al BOE, no és el nom de la fundació allò que més crida l'atenció, sinó la seva finalitat. Es pot llegir: los fines de la fundación consisten en atender y cuidar a pobres vergonzantes y ancianos solitarios venidos a menos que vivan solos en condiciones precarias, con su familia o con personas a quienes también estorban, o en residencias que tienen deficientes condiciones de higiene y en donde, además, les traten mal, atendiendo primero a las mujeres y preferentemente a las que tuvieron una buena posición, con preferencia a las personas de la condición social que tuvo la extinta excelentísima señora Marquesa de Balboa, que necesitan ayuda y no se atreven a solicitarla o no la consiguen. Déu-n'hi-do al que s'ha de llegir en aquests temps que corren, eh? I que coses com aquestes es publiquin fins i tot al Boletín Oficial de l'Estado. Fem una petita pausa i de seguida tenim aquí amb nosaltres a la Vanessa Leiva amb el Música Lliure. Comienza un año nuevo y el CER le propone que planifique con tiempo su estado de forma y que cuide su salud. Para este comienzo de año, el CER le ofrece el 50% de descuento en la matrícula para disfrutar de dos piscinas climatizadas, una sala termal con saunas, baños turcos, jacuzzis y un gran spa con efectos acuáticos, 600 metros cuadrados de equipamiento de fitness, tres salas donde realizamos las más novedosas actividades dirigidas, Body Pump, Body Combat, Body Balance. ciclismo indoor y más de 100 clases semanales de actividades dirigidas por expertos profesionales. Además, le ofrecemos servicios de cafetería, parking y un centro médico, donde tendrá gratis una revisión médica anual. Pero hay más, también le ofrecemos descuentos en las revisiones de carnet de conducir, permisos de armas y servicios de odontología. CER, estamos en Santa Coloma de Gramenet, calle San Jordi 14, esquina Avinguda Generalitat, a 50 metros del campo de fútbol de la Grama. Y ahora puede llegar también al CER con metro, parada en Campa Xuet, en la nueva línea 9. Solo usted es dueño de sus decisiones. Tome una excelente decisión e inscríbase en el CER. Visite nuestra página web www.cer.cat o infórmese en el 93 466 8279. CER, planifique con tiempo su estado de forma. CER, cuide su salud. La pareja, el trabajo, la familia, los exámenes, la crisis, los hijos, la jubilación, los cambios de la adolescencia, las responsabilidades, la soledad, el estrés. Todos en algún momento de la vida padecemos las consecuencias de la angustia. ¿A quién acudir? Por primera vez en la radiodifusión catalana y española, un programa se dedica a escuchar el malestar de la vida cotidiana con una visión psicoanalítica. Hablamos, psicoanálisis en la radio, con Daniel Cañero y Fabián Ortiz. Hablamos, todos los jueves, de 10 a 12 de la noche, a partir del día 4 de marzo, en RKB. RKB, 106.9 FM. Un quart de nou del matí. I ara sí, és el moment de passar-li les regnes d'aquesta secció a la Vanessa Leiva. Molt bon dia. Molt bon dia, David. Què tal, com estàs? Molt bé. Avui ja vas tenir l'experiència de la setmana passada a la tertúlia. Avui ja secció pròpia, eh? Avui és més difícil, perquè avui és Festival de l'Humor. Entre l'Arantxa i el Marc, això és impossible. Ens deixen, sí, ens deixen, la veritat. Però el Marc... El llistó molt alt, El Marc fins i tot em posa aquí en uns problemes de tant en tant. Que déu-n'hi-do, eh? Ja, ja. Jo això de que em digui el final d'una pel·lícula... Ostres, déu-n'hi-do. Què fem ara? No ens el creiem, no ens el creiem, que potser és mentida, eh? No se sap mai. Jo crec que sí, jo crec que potser ens ha enganyat. Sí. No sé. La Vanessa Leiva ens portarà setmana rere setmana aquí, a Línies Obertes, a aquestes hores i aquest dia, el dimarts, a la secció dedicada a la música lliure, aquesta música de lliure descàrrega a internet, per la qual els autors no ens cobren, no tenen drets d'autor que vulguin cobrar-nos després, ni després ens vindrà l'esgae tampoc darrere. Està molt ben pensat, això, eh? La veritat és que sí. I ens portes un grup musical. Us porto un grup que és molt xulo, que m'ha sorprès molt gratament, i que es diu Amélie. Amélie. És que, clar, amb aquest nom, que pot ser, no? Home, Amélie. Amb aquest nom. Mira, és una de les meves pel·lícules preferides. Les meves també, per això t'ho dic. A més, és molt completa, banda sonora, fins i tot, és fantàstica també. Sí, sí, la banda sonora que és la sintonia de la tertúlia. De la tertúlia també, exacte. Mira, aquest grup és que és una passada perquè és una barreja absoluta. Els seus membres són italians, el seu nom és francès, com et deia Amélie, sí? I les seves influències són clarament britàniques. Vull dir, és un còctel europeu a tota regla. El nom del grup és Amélie, està inspirat en la popular pel·lícula francesa protagonitzada per Audrey Tautou. Sí. Però ja us dic que el grup no té res a veure amb els seus compassos de ritme d'acordió del film. No? Vull dir, si no, comproveu vosaltres mateixos, és la millor comprovació, amb el primer single de l'àlbum, que es diu Do It Over. We feel alone. Ei, m'agrada, eh? Què, què t'ha semblat? Sí, sí, m'ha agradat. És xula, eh? Sí, molt, molt, molt, m'ha agradat molt. Mira, aquesta cançó, com la resta que posarem avui, forma part del segon àlbum de la banda. Vull dir, ja són una banda ja que està molt, molt... O sigui, té un segon àlbum, vull dir. Déu-n'hi-do, sí, sí. El segon àlbum s'anomena Below. Està publicat el febrer del 2007. El seu primer treball s'anomenava Travant i va ser publicat a principis del 2006. Va aconseguir boníssimes crítiques ja de pàgines web i revistes especialitzades i de seguida va començar a fer concerts, va participar a diferents festivals i fins i tot va obrir algunes gires de concerts d'estiu. Vull dir, va ser un èxit de sobte ja amb el primer disc. Aleshores, després de pocs mesos, després d'aquest èxit trepidant, va néixer aquest segon àlbum, Below, i està format exclusivament per 5 cançons, una altra de les quals és aquesta que us posem ara, que es diu Slow. Doncs així, slow, lentament, van passant els minuts. I mica en mica ens anem apropant al punt horari de 9:15. Queden 5 minutets, eh? Sí, encara. Però encara tenim secció. Encara tenim xixilla, per dir. I tant. Què més ens pot explicar dels Amelie? Una altra de les coses que em va sorprendre amb aquest grup és que moltes vegades quan et trobes amb aquestes pàgines que són de penjar, molts grups que són amateurs i així, la caràtula a vegades és bastant cutre, diguem-ne, sí, perquè defen ells mateixos i tot això, no? En canvi, amb aquest grup, la caràtula és com molt elegant, o sigui, és molt senzilla, té una fotografia, només dues franges negres i unes lletres blanques, però és com que ja demostra que té un treball de màrqueting al darrere. O sigui, que és un grup que jo crec que estarà consolidat. El grup d'Amelie està format per 5 nois, tots ells molt macos, eh? Sí? Sí, sí. Mira, aquí ja ha posat ella també la puntilla. Bueno, jo només comento objectivament com són, eh? Sí, vull dir, a veure. Et dic que el meu italià no és molt bo, ja t'ho dic, però bueno. Mira, tenim l'Stefano Generali, que és la guitarra i la veu, el Valerio Giglioli, que fa el piano i la guitarra, l'Ivan Borsari, que fa la bateria, el Pietro Medici, que fa el baix, i el Fausto Barini, la guitarra i els coros. Els 5 membres del grup provenen de la capital mundial del vinagre balsàmic, és a dir, com tothom sabrà, Mòdena, sí, eh? I declaren estar francament influenciats per dues grans referències de la història de la música, com són els Beatles i Radiohead. Anem a comprovar-ho amb la tercera cançó, que es diu Shake You. Stay. Ai, Vanessa, que ja gairebé ens acomiadem, eh? Oh, és ràpid això, eh? Passa ràpid això, vaja! Sí, sí. Bueno, mira, només per concloure, diure que una de les frases del grup és que la seva màxima pretensió en aquest moment és arribar al màxim de gent. I diuen, ja ens preocuparem dels diners més endavant. Ah, mira, això què és maco. Dius? Està molt bé, això. Això és maco. Està això és... molt bé. Treballen perquè els agrada, realment. Perquè no per... els agrada la música. No perquè ho fan per guanyar diners, no. No, home, no. Sigui com sigui, realment estan tenint un magnífic feedback arreu del món, tant per part de la crítica com pel públic en general. Amb 85.000 escoltes i 5.600 descàrregues de les seves cançons a la xarxa. Déu-n'hi-do. Vull dir que no estem parlant de qualsevol cosa, eh? I després de sortir aquí en Línies Obertes, això? Bueno, vaya, ara es dispararà. Ja, es dispara ja, bueno, és impressionant. Si voleu més informació del grup, podeu accedir a la seva web, que és www.ameliweb.com. I res més, només dir-vos això, que jo estaria atenta de la trajectòria d'aquest grup, perquè realment jo crec que promet. Doncs Vanessa, moltíssimes gràcies per haver vingut, moltíssimes gràcies per haver-nos portat els Amelie. De res, encantada. La pròxima setmana t'esperem amb més i demà t'esperem a la tertúlia, eh? I tant. A barallar-me amb el José R. Amb el José, amb el... Bueno, ja veuràs, que demà tindràs també el Carlos. Bueno, i demà ja suposo que també tindrem a la Vanessa. Molt bé, molt bé. És a dir, dos Vanesses, un Carlos, un José R. Bueno, això serà Déu-n'hi-do. Sí, hi haurà tela. A veure... Que tinguis Vinga. Un bon dia. Fins l'última demà. L'última cançó es titula Get Hyped, per que ho sàpiga Perfecte. Tothom. Vinga, adéu. Moltíssimes gràcies, adéu. Boca sana y una buena sonrisa es síntoma de buena salud. Por eso en IOIB nos preocupamos por usted. Implantes, cirugía, odontología conservadora y reparadora, prótesis fija y removible, ortodoncia, niños adultos, periodoncia, encías, blanqueamiento en una sola sesión, estética dental, RX digital y además todos los tratamientos en IOIB con las últimas tecnologías más avanzadas. IOIB, la estética de la salud, garantía del mejor equipo integral de profesionales. IOIB, Instituto Odontología Integral Barcelona, Paseo de Gracia 42, primero primera. Llámenos y le informaremos. 93-203-2263. 203-2263. IOIB. Deje su boca en las mejores manos. La Decana, administració de loteria número 1 de Barcelona. Al centre comercial Diagonal Mar, si la busques, la trobes. La Decana, primitives Bonoloto, El Gordo, primitiva europea. Loteria nacional dijous i dissabtes. La Decana de Barcelona, si la busques, la trobes. Centre comercial Diagonal Mar, La Decana. Telèfon 93 552 5107. 93 552 5107. A Barcelona, administració de loteria número 1. La Decana, la teva sort. Estimats amics de RKB, sóc Marc Rius, conductor de Salut i Empresa, programa que s'emet cada tarda de 4 a 5. I us convido a escoltar i participar d'un espai on trobareu temes que puguin resultar entretinguts per tots. Passarem 60 minuts amb professionals de la medicina. De la mà d'experts directius, coneixerem curiositats del món empresarial de les empreses amb expansió del nostre país. Tindrem un cop per setmana el personal sanitari de l'Hospital Universitari de Bellvitge en totes les especialitats de la medicina. Ens endinsarem en el món de la psicologia i la podologia també estarà present a Salut i Empresa. Informarem de la programació del Palau de la Música Catalana i de l'Auditori i obsequiarem cada dia amb entrades als nostres oients. Recordeu, una temporada més, cada dia de 4 a 5 de la tarda, Salut i Empresa al 106.9 de l'FM. Us hi esperem. Minuts els que passen de 2:15 de 9 del matí i continuem en línies obertes i ara és moment de dedicar un temps a la defensa dels animals. Per això tenim, com cada setmana, a una persona representant de la Lliga per la Protecció d'Animals i Plantes. Enric, bon dia. Hola, bon dia, David. Què tal? Molt bé. Avui vens molt ben acompanyat. Sí, avui som dos. Avui venia, bueno, ve el Francisco Comellas, que és un soci de la protectora. Fa poc que també ha entrat a la Junta i sobretot bé per, com a representant, com a exemple del que pot ser una cosa que normalment no estem massa en compte i no se'n parla massa, però jo crec que és molt important, que és la possible col·laboració entre les empreses i els negocis i les entitats de, amb finalitats socials. Una mica tenim sempre la idea de que qui ajuda les protectores o entitats que fan obres benèfiques són les persones de peu que fan els donatius de la seva butxaca, persones físiques, però no es té en compte moltes vegades que les empreses també poden ajudar. Sí. I a vegades els costa inclús menys que amb una persona particular, perquè a vegades, pues, no sé, fer-se soci d'una associació, pues, amb una empresa li reporta molt poc esforç econòmic i en canvi pot tindre una sèrie de beneficis. Llavors es tracta una miqueta de parlar això i que ell doni el seu exemple de per què va començar a posar col·laborar amb la protectora i a plantejar-se el tema de que la seva empresa com a empresa podia ajudar i veure els beneficis que pot reportar per tots, per un cantó per la protectora en aquest cas, perquè et genera, doncs, uns ingressos, uns beneficis, una col·laboració d'una persona que t'està donant suport, i per un altre cantó, doncs, per ell com a empresa, perquè transmet als seus clients i al públic en general, doncs, una sensació de que, bueno, de que no tot és negoci, no tot són comptes de resultats i beneficis, sinó que també hi ha una implicació social per intentar ajudar amb certs problemes. Deixo ja amb el Francisco Comellas, el Quico, que és com el coneixem tots, i ell ja t'explica la seva experiència. Benvingut, Francisco Comellas, moltíssimes gràcies per ser aquí amb nosaltres. Gràcies a tu. I per donar-nos la teva visió des del punt de vista empresarial de la defensa animal. Doncs, si vols, t'explico. El tema és el següent. Jo crec que a través dels meus anys dintre el sector de la decoració amb el tema de catifes, fa 4 o 5 anys em vaig plantejar que, degut a que tinc aquest gran amor cap als gossos, als gats i tot el que són animals, vaig pensar aprofitar aquesta tirada i aquesta comunicació que tinc amb les alfombres per poder transmetre respecte cap a tots aquests sers vius, doncs que, com tots sabem, estan molt maltractats, molt abandonats, i n'hi ha molta injustícia encara amb la societat. Sí. Llavors vaig aprofitar i vaig juntar amb l'eslògan primerament de paz també per los animales, sí, i ara des de fa un any alfombres comprometides con los animales, pues perquè la gent de mica en mica anés sensibilitzant-se cada vegada més amb aquest respecte que dic que necessiten tots ells per lo malament que s'ho estan passant. Sí. Com ho veuen els clients quan arriben i es troben com a eslògan teu alfombres comprometides con los animales? La veritat és que et puc dir que des de que fa 5 anys que fem aquesta filosofia d'empresa no he tingut cap reacció en contra, més aviat tot el contrari. A mi he trobat gent animalista, que evidentment em feliciten, gent que no són animalistes i que, si vols que et digui la veritat, és una mica indiferència llavors, però crítiques cap ni una, cap ni una. Sempre, sempre tot positiu. Sí, la veritat és que sí. Bueno, es té que ser positius, a més en aquests moments. I tant, i tant. Sí. Com va sortir la possibilitat de poder col·laborar des de l'empresa amb... perquè no col·labores només amb la Lliga, que és una de les entitats amb les que col·labores, sinó col·labores amb dos més. Sí, en total són 3 empreses amb les que col·laboro. Amb la Lliga de Barcelona, amb el Cau Amic, que estem a Valldoreix. Jo vinc a Valldoreix i tenim una protectora, com a quasi cada municipi, n'hi ha protectores. I després amb Bade, que és una protectora de cavalls, que també ens abandonen cavalls, que estem a Manresa. El per què d'aquestes 3? Pues, no sé, totes s'ho mereixen, però clar, tens que fer una tria, perquè sempre. Tot arreu, David, és impossible. Seria impossible. Exacte, i és que n'hi ha moltes. Aquest és el problema. En quin moment vas decidir unir empresa i col·laboració? Pues fa 5 anys. És algo que jo particularment ja ho feia, com a Kiko. Sí. Perquè sempre m'han agradat molt els animals i des de fa 5 anys vaig decidir que per què no tenia aquest afegit, aquest adjectiu, digue-li com vulguis. I sí, la veritat que estic molt content i ho comunico en els meus catàlegs, ho comunico a tot arreu, en tarifes de preu, a les banderes, a tot arreu, tot arreu. Això és el que em podríem dir el que es parla de la responsabilitat social corporativa de les empreses, sí. És a dir, estar compromesos, algunes ho estan amb el medi ambient en general, clar, amb el reciclatge, amb... amb els nens de l'Àfrica o amb la gent gran, si a mi em sembla perfecte. Jo el que demano és més solidaritat, que no existeix la paraula solidaritat. I n'hi ha moltes empreses que podrien ser solidàries a moltes causes. Per exemple, una empresa com la teva, una empresa que ens pugui estar escoltant, ara al cap d'una pime, ens està escoltant i pensa, doncs mira, no m'he plantejat mai això. Què reporta a l'empresa? Home, jo crec que la imatge és positiva, reporta després el fet de que... A veure, reporta moltes coses, però una de les coses que sempre dic quan em venen particulars o em venen empresaris per ser solidaris és que el primer que tens que fer és tu sentir el que vols ser solidari. Perquè si no senteixes, avui no tens aquest sentiment cap a nanos, cap a gent gran o cap a animals, no t'hi posis, perquè és que no sabràs fer-ho. No és una qüestió només econòmica, és una qüestió també de sentiment. Llavors, per mi és algo molt positiu i gratificant poder transmetre aquest missatge. Què vols que et digui? No sé si es ven més o menys alfombres. Això ja... El compte d'explotació potser és el mateix. Exacte, però és un sentiment que t'agrada poder transmetre. És el compte d'explotació personal, sí. El que es veu, on es veu reflectit. També sí que és cert, jo conec el cas d'empreses, no molt grans, que potser tenen 15 treballadors, 20, però que la implicació pròpiament de l'empresa... fa que el propi treballador que està treballant se senti molt millor en el seu lloc de feina, perquè sap que també està fent una tasca solidària. Sí. A nivell personal i a nivell del nostre equip, Francisco Comelles, evidentment, tot l'equip transmet aquesta filosofia cap als animals. Això ja m'he encarregat jo d'inculcar-ho. Sí. A vegades agafes trucades de telèfon per alfombres i trucades de telèfon perquè volen adoptar un gos. I es pensa la gent que el gos el tinc jo al despatx. Dic, no, teniu que trucar a la Lliga, teniu que trucar al CAU, us enviem un e-mail, us enviem detalls de lo que busqueu, però vull dir, sí, i evidentment a l'equip Francisco Comelles transmet també la filosofia dels animals. Que de fet, de gossos, en tens uns quants també. Pues sí, 7. 7. 7. I tots són tots recollits. Recollits. Tots. Que això és important. Sí, tots han sigut abandonats, maltractats, i bueno, cadascú d'ell, pues mira, ha vingut per a mi, i a la que entren a casa ja es queden, A l'últim fa 4 mesos, abandonat al mig de la carretera un chihuahua o tipus chihuahua d'aquests amb aquest caràcter que tenen, sí, que l'hem posat al director de Cobros i Morosos, perquè cada un d'ells té un càrrec dintre de la meva empresa. Cert. Sí. Quins càrrecs tens? Doncs mira, està el director comercial, està l'adjunta a direcció, està la directora de showroom, directora d'expedicions, director de màrqueting, director de Cobros i Morosos, que és aquest, el chihuahua, que té molta mala llet, directora d'estilisme, i bueno, dintre la meva pàgina web, Francisco Comellas, estan tots representats, a part de que amb les meves col·leccions d'alfombres, cada un d'ells té el seu nom. Sí. Està la col·lecció d'alfombres Mina, la col·lecció d'alfombra Tíbet Multicolor, col·lecció Panchi, bueno, etc. Sí, sí. Et trobes amb gent que no entén que puguis tenir tants animals? Sí, sí, sí, em trobo bastantes vegades. Jo què sé, sense anar més lluny, a casa meva, la meva família no són tan animaleros com jo, ni molt menys, sí. I no entenen res. Però jo crec que et deixen a vegades per impossible, veuen que estan superben cuidats, perquè jo sí, sóc una persona que em responsabilitzo molt amb ells, m'agrada tenir-los nets, m'agrada que estiguin ben alimentats, que caminin, que corrin. I és més, hasta et diré que tinc a casa una perruqueria canina que també em porten els gossos amics meus, els rento, sí. I el donatiu que em donen també va per la protectora, vull dir que això els caps de setmana, eh? Durant la setmana és alfombres. Perfecte. Sí, sí. Com es compatibilitza portar una empresa i tenir tants animals? Bueno, tinc espai a casa, evidentment, si no, no podria tenir 7 gossos. I la veritat és que estan tots molt ben educats, viuen tots amb mi, tots estan a dintre, tots entren i surten del jardí, però és fàcil, és qüestió de no sé, formar part de la teva vida, és que a mi, jo no sabria viure sense ells, sí. Vull dir que no més cap esforç. I com es compatibilitza la catifa amb els animals, amb els gossos? Perquè bueno, moltes vegades la gent es pensa, sí, que això és molt difícil. No, què va. Mira, ara recordo, per exemple, quan vaig estar l'any passat a la Fira Animalada, el mes d'octubre, al, sí, Palau Sant Jordi, que també vaig estar, la gent em deia, però aquestes alfombres que són para perros, diuen, bé, no és que sean para perros, però hi ha textures que són més idònies o més fàcils de netejar si el gos es fa pipí, es fa caca, etcètera, m'entens? Llavors, per exemple, anem textures com les de polièster, que són molt fàcils de poder-les mantenir netes encara que tingués el problema aquest afegit dels pipís. No és que sigui l'alfombra pròpiament per l'animal, però és que no, tu, jo ja et dic, convisc amb 7 gossos i tinc la casa plena d'alfombres, i parteix de que tu siguis net, no és culpa de l'animal. Sempre dic el mateix. Vull dir que pots tenir de tot i pots viure amb ells. Quina és la col·laboració que tens establert ara mateix amb la Lliga de Protecció d'Animals i Plantes? Pues igual que amb les altres dues protectores, el que fem és que a part de la meva facturació cada mes els hi dono un percentatge, repartit entre tres, clar. Ojalà vengués més estores i el percentatge seria més alt. Exacte, o com a mínim el percentatge el mateix, però la quantitat és superior. La quantitat superior, exacte. M'entens? I, bueno, aquesta, a part de que intento col·laborar amb el tema d'adopcions i, bueno, tinc tot el meu entorn ja saturat d'animals. Ja no sé on buscar més gent que em busqui. Quan em truca a la Lliga, que ha venido este perrito, i intento buscar i sensibilitzar la gent perquè me'ls adopti. És a dir, que no només aportes la imatge, la marca a l'empresa, sinó que, a més, també dediques una part dels diners i dediques temps. Sí, sí, sí. Dediques, sí, temps. Sí, sí, també, també. Que no és senzill, perquè ets membre de la Junta. Sí, de la Junta de la Lliga. Sí, sí, sí. Amb la qual deu home, ser... Home, sí. Bueno, evidentment intento estar sempre a les reunions, intento poder donar un cop de mà sempre que m'ho demanen i dintre les meves possibilitats faig el que puc. Més, és qüestió de temps a vegades, m'entens? Però bueno, sí, sí. Els animals que tens recollits, sí, és difícil anar-los integrant a casa? No, a veure, al principi una mica la sociabilització tens que tenir en compte que pots tenir un mes o dos d'aquesta sociabilització perquè estàs entrant un mes a la manada, però un cop han passat aquests dos primers mesos, després, com que són molt submisos i tots els que han sigut recollits o han sigut abandonats i maltractats, en general tenen sempre molt bon caràcter, és bastant fàcil. Tens de tenir en compte després que una de les coses bàsiques és el tema de l'esterilització. Un cop tu esterilitzes un mascle o una femella, normalment ja no són tan dominants. Normalment. Vale? Amb la qual cosa, a l'hora de conviure entre tots ells, també és més fàcil. Això no vol dir que no tinguis baralles, perquè això és com una família amb 7 nens que tinguin tots 3 anys, perquè aquests no creixen. Baralles sí que en tenim a vegades, però bueno, és portable, és portable. Justament parlant d'aquest tema de l'esterilització, sí, ara fora d'antena parlàvem d'aquest tema, sí, dèiem que és un tema important molt, i que és un tema que moltes vegades la gent no és conscient del que implica. Jo demanaria des d'aquí, ja que m'has donat David l'oportunitat, de transmetre la meva filosofia, que és el 100%, és el tema de que tindria que ser necessari i obligatori el fet de que els particulars esterilitzin els seus animals, gossos, gats, més igual, però que quan el gos o el gat a partir del segon cel o tinguin un any i mig fos obligat l'esterilització, i necessitaríem l'ajuda dels polítics o dels ajuntaments, és que m'és igual, però que la gent fos conscient, perquè ells no volen ser ni papàs ni mamàs. I el problema que tenim és que ara camada també n'en 6 o 8, depèn. Sí. Vale? Quan són petits tothom, que són molt monos, que són molt monos. Quan han passat 4 o 5 mesos i han fet pipí en el parquet o s'han mossegat un sofà, a la protectora que arriben, de les races que siguin. Això tindria que estar supercontrolat i a més penalitzat. Penalitzat si particularment fas criar el teu animal. Tenim unes lleis massa toves en aquest aspecte. L'Enric, em sembla que vol fer una puntualització. Sí, un petit comentari, i és que amb la negociació que s'està tenint ara per part d'entitats animalistes, en la negociació amb Medi Ambient de la Generalitat pel reglament de la llei, perquè sí, hi ha una llei de protecció d'animals, però 8 anys després no hi ha encara un reglament, no s'ha desenvolupat. Hi ha diverses, porten com 8 o 9 versions de reglament, però al final no s'ha aprovat res. Llavors, una de les coses que es demana és això, és establir algun tipus d'obligatorietat amb determinades condicions d'esterilització dels animals. Sembla bastant difícil que es pugui aconseguir, però bueno, si es aconsegueix en part, doncs ja guanyarem alguna cosa. A veure si realment... És que seria la solució, eh? Perquè si no, des de les protectores, sense recursos econòmics, perquè només funcionem a base dels voluntariats o dels donatius, sí, recursos dels ajuntaments, n'hi ha algunes que sí, moltes no, sobretot les petites. I que ens vagin entrant gossos, és inviable. I tot ve per la natalitat aquesta desmesurada, que la gent no és conscient del que està fent. Evidentment és un problema important, el fet de la natalitat incontrolada, sí, i que arriba sempre a repercutir en això, en les protectores, que sí, arriba un moment que ja no donen pràcticament a l'abast. No. Només s'ha de veure la lliga en aquests moments... Sí. Teniu complet, si és que... Esteu a tope. Està complet, però des de fa temps. Sempre. Ja estem ja sobresaturats. Perquè ara mateix, aproximadament, quants en teniu? Gossos hi ha uns 140, més o menys, i gats rondem 280, 270, una cosa així. Gats que estan sueltos és més difícil de controlar, però gossos deuen anar sobre els 140 gossos. Déu-n'hi-do. Molt. Déu-n'hi-do. I la pena, sobretot, són els grans, els de mida grans, Enric, que sempre diem el mateix, no surten. Sí, bueno, Barcelona, bàsicament, la gent el que vol és un gos petit, si pot ser inclús femella... Sí. I clar, els gossos grans doncs és complicat, perquè primer que en general necessiten més espai, però bueno, tampoc és ben bé així, perquè a vegades hem donat gossos grans que han anat a pisos a Barcelona i ha funcionat perfectament bé, no? Tot depèn una mica del caràcter de l'animal. Del caràcter, de les hores que li dediquis, per si un gos gran, per exemple, tens temps i el pots treure molt, no et dona absolutament cap problema. Però sí que és important encara lluitar molt contra la mentalitat que hi ha pel tema d'això, de que com que estic en un pis, doncs necessito un gos petit. Això no sempre té que ser així. Igual que amb els gats, per exemple, hi ha moltes menys adopcions de gats, perquè hi ha molta gent que encara té la imatge del gat d'un animal que és arisc, que no és sociable, sí, que esgarrapa, i tampoc és així. Vull dir, un gat esgarrapa perquè té por, i bueno, i si se sent en un àmbit còmode i a gust amb la gent, doncs no esgarrapa ni res. I... De fet, alguna vegada ja hem comentat aquí que vosaltres, abans de donar en adopció un animal, assessoreu a la persona sobre quin és l'animal que més li convé, pel tipus d'animal, pel caràcter que té, això sí, per la vida que fa la persona, sempre, amb això es controla molt. De fet, els adoptants que porta ell ja no els xequegem, perquè hi ha el chequeo previo, i ja sabem que són persones hiperresponsables i que llavors... Però s'intenta, això no vol dir que no et puguin posar un gol, però s'intenta saber exactament la persona quin tipus de vida fa, si té nens, si no té nens, si viu en un pis, en una casa, per buscar l'animal que sigui més correcte amb el seu caràcter. El que imagino que sí que és molt complicat també de trobar una nova llar és els gossos i els gats que són una mica ja més grans d'edat. Bueno, depèn. A vegades n'hi ha persones, gràcies a Déu, n'hi ha gent que és que són tan animalistes i adoren tant els animals que no els sap cap greu, sinó tot el contrari, agafar el gos de 12 anys... Vale, que ha sigut trobat a la cuneta, és igual, perquè els últims anys de la seva vida visqui feliç. I això són persones que, de veritat, xapó, perquè després patiran que al cap d'un any o al cap de dos aquell animalet s'ha mort, doncs perquè ja és gran, però volen... Són els menys, perquè tothom busca el gos jove d'un any, de dos, perquè visqui molts anys amb ells, però encara, no, Enric, què diries? Sí, sí. Tenim... els animalistes, animalistes, sí, els a veure, és igual. Hi ha, a vegades hi ha adopcions, no massa, com diu ell, sí. Però sí que hi ha gent que diu, vinga, vinga pel gos més desgraciat que tinguis, sí. El més gran, el que estigui més fet caldo, i se l'emporten i el tenen bé. I també ens trobem amb moltes vegades persones ja d'una certa edat, 50 i pico, 60, 60 i alguna cosa, que ja van a buscar un gos gran. Mm-hmm, bueno, sí. Són conscients de que no poden tindre un cadell a casa perquè els hi amargarà la vida, sí, i llavors t'agafen un gos de 6 anys, de 7, de 8, una mica, pues, bueno, la diem per ells perquè volen ja un animalet tranquil, que el puguin passejar bé, que sigui més de sofà que de jugar, i també hi ha molta adopció d'aquesta, sobretot amb gossos petits. Sí. Doncs el temps ja sabeu que aquí vola, a la ràdio, sí. I no sé si voleu afegir alguna darrera cosa abans de marxar. No, només dic que sobretot la gent que cada vegada sigui més conscient amb el tema de l'adopció, l'adopció responsable, sisplau, també, es té que dir, i que són 15 anys. Un animal són 15 anys, és responsabilitat, és un ser viu que l'únic que farà és fer-te feliç i donar-te carinyo. Però la responsabilitat és nostra, no d'ells. Sisplau, respecte i conscienciació. I només dues cosetes. Mm-hmm. Una, dir-li a la gent que estigui escoltant que entri a la web del Francisco Comellas, que és doble Zulés, franciscocomellas.es, sí. No? Sí. Que és molt curiosa, a part de les alfombres que són molt maques, és curiosa, perquè hi ha, sí, gossos per tot arreu, mm-hmm, bueno, els seus gossos, sí. I després, aprofitant mig minut només per comentar que si hi ha persones que tinguin empreses o tinguin negocis i estiguin un pèl sensibilitzades, doncs, bueno, que si volen que es dirigeixin a la Lliga i que podem parlar perfectament d'establir algun tipus de col·laboració o que es facin socis, que potser, mm-hmm, els hi suposa molt poc esforç i a nosaltres ens ajuda molt, i, bueno, i que si tenen un interès que s'apropin a la protectora i ens coneguin. Poden entrar a la vostra web també? Sí, sí, també. www.protectorabcn.org. Exacte. Punes, perdona. Ara em confonia. Sí. Moltíssimes gràcies, gràcies, Enric, moltíssimes gràcies, Francisco Comellas, per haver estat amb nosaltres, i esperem que el teu cas hagi il·lustrat a molta gent que en aquest cas es pugui decidir a través de les seves empreses a formar part d'això, d'aquest grup de persones que ja treballen en pro de la defensa dels animals. Gràcies. Moltíssimes gràcies. Adéu. When the night has come. A RKB, cada dia obrim les portes de la nostra Torre de Babel, un programa d'actualitat política que estudia, analitza i debat els aspectes socials que ens afecten, amb especial atenció i interès pel moviment veïnal i els sindicats, i les entrevistes als representants de totes les formacions polítiques del nostre país. També seccions fixes dedicades al món de la medicina, la literatura, el cinema, la televisió, l'humor, l'experiència i la professionalitat, d'Enrique García Corredera, al servei d'un programa capdavanter en la informació política i social. De dilluns a divendres, des de migdia fins les 2 de la tarda, La Torre de Babel, Enrique García Corredera, a RKB. And the land is dark. Una boca sana y una buena sonrisa es síntoma de buena salud. Por eso en IOIB nos preocupamos por usted. Implantes, cirugía, odontología conservadora y reparadora, prótesis fija y removible, ortodoncia, niños adultos, periodoncia, encías, blanqueamiento en una sola sesión, estética dental, RX digital y además todos los tratamientos en IOIB con las últimas tecnologías más avanzadas. IOIB, la estética de la salud, garantía del mejor equipo integral de profesionales. IOIB, Instituto Odontológico Integral Barcelona, Paseo de Gracia 42, primero primera. Llámenos y le informaremos. 93-203-2263. 203-2263. IOIB. Deje su boca en las mejores manos. La pareja, el trabajo, la familia, los exámenes, la crisis, los hijos, la jubilación, los cambios de la adolescencia, las responsabilidades, la soledad, el estrés. Todos en algún momento de la vida padecemos las consecuencias de la angustia. ¿A quién acudir? Por primera vez en la radiodifusión catalana y española, un programa se dedica a escuchar el malestar de la vida cotidiana con una visión psicoanalítica. Hablamos, psicoanálisis en la radio, con Daniel Cañero y Fabián Ortiz. Hablamos, todos los jueves, de 10 a 12 de la noche, a partir del día 4 de marzo, en RKB. RKB, 106.9 FM. A RKB cada tarda sortim de viatge. De dilluns a divendres al Club del Bon Turisme. Les millors oportunitats per viatjar. Hotels i restaurants al millor preu. Els llocs més insospitats per viure'ls amb tota la intensitat. No deixis que t'ho expliquin. El Club del Bon Turisme. De dilluns a divendres de 6 a 7 de la tarda. Una hora sencera per viatjar. Amb la conducció de Manuel Matellán. El Club del Bon Turisme. A RKB. Gairebé les 9 del matí i arriba el moment d'acomiadar aquesta edició de Línies Obertes. Demà tornarem a partir de les 7 del matí, aquí, a RKB a la 106.9 de la freqüència modulada. Ara, de seguida, connectem amb informatius i després, Aires del Mediterrani. A partir de les 10, la música de la nostra vida, a càrrec de Jordi Vinyes. I a partir de les 12 del matí, la Torre de Babel, amb Enrique García Corredera. Tot un plaer haver-te acompanyat en aquest matí de ràdio, a través de RKB, a través de la 106.9. Línies obertes. Salutacions de qui t'ha acompanyat, el teu amic David Morales. Que tinguis un bon dia.